Παλεύετε, πλαβέκο. Πρέπει να πάρετε την ψήφο της κυρίας Παπαρίγα και την κυρίου Τσίμα. Ναι, όχι του κύριου Τσίμα, του κύριου Τσίπρα. Πρέπει να πάρετε από αυτούς δύο υπογραφές, γιατί όπως πάνε τα πράγματα, θα τους κάνετε κυβέρνηση. Είπε ο Καρατζαφέρης στην Τρόικα, στους πολλούς που είχαν πάει, δεν πήγε η απλή Τρόικα, πήγε λέει η διευρυμένη Τρόικα, ήθελαν να τον γνωρίσουν. Και ποιος δεν θα ήθελε να γνωρίσει από κοντά τον Γιώργο Καρατζαφέρη και να ακούσει κυρίως τις απόψεις του για τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Αυτό μας περιέγραψε χθες βράδυ που βγήκε στο Μέγκα ότι κινδυνεύει η Ελλάδα από τους κομμουνιστάς, από τους αριστερούς, διότι γίνονται κυβέρνηση και αυτά δεν τα λέει στα κανάλια. Τα λέει όπως μας είπε και στην Τρόικα για να τη φοβήσει. Γι' αυτό λοιπόν άφησε να εννοηθεί, το είπε κιόλας. Προσέχτε πώς συμπεριφέρεστε σε μένα, στους άλλους δύο συνεταίρους, τα συνεταιράκια δηλαδή, στην Τρόικα εσωτερικού, για να μην έχουμε κακά ξυμπερδέματα και έρθει η αριστερά ενωθεί και γίνει κυβέρνηση και τι θα κάνετε εσείς μετά και εμείς πιο μετά. Όπως ο ίδιος το είπε. Θέλει η Ελλάδα ή βλέπει η Ελλάδα να γίνεται Κούβα, όχι της Μεσογείου, της Μεσογείων. Και επιπλέον λέω, η δικιά μας αριστερά με σταλινικές απολύξεις ή ξέρω εγώ κάποιες άλλες συνιστώσεις, πολλοί φοβούμαι ότι δεν θα είναι μια αριστερά σαν και αυτή που γνωρίζετε. Με μεγάλο κίνδυνο. Δηλαδή, κύριε Καρατζαφέρη, αυτό που ελέγχθη ότι είπατε στην Τρόικα ότι εμείς πρόχνετε τα πράγματα στα άκρα διότι θα κάνετε την Ελλάδα Κούβα της Μεσογείου, αυτό εννοούσατε όταν το είπατε? Βεβαίως, αυτό τους είπα. Πού απέτυχε λοιπόν το μνημόνιο? Σε ποια περίπτωση απέτυχε το μνημόνιο? Όπως πιέζετε τα πράγματα, θα φέρετε την αριστερά ενωμένη πρώτο κόμμα και με 50 βουλευτές πριν θα τους έχετε κυβέρνηση και τρεχάτε να συνοηθείτε με αυτούς. Αυτά τα προβλήματα είναι της χώρας, ότι ελοχεύει ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Τον κάναμε κυβέρνηση, παρόλα αυτά έχει πάλι ένα πανικό. Δεν νιώθει άνετα. Και αν προσέξατε στο βάθος όλων αυτών, πέρα από τον κομμουνιστικό κίνδυνο που έρχεται, όπως ο ίδιος πιστεύει και ο Λεωνίδας μαζί με αυτόν, υπάρχει ο φόβος για τον λαό, για την έκφραση του λαού. Διότι, όπως είπε ο ίδιος, αν γίνουν εκλογές, θα πάρει ένα μεγάλο ποσοστό, εν πάση περιπτώσει, όλη η αριστερά, τους βάζει όλους μαζί, εντάξει, και αυτοί μπορεί να σχηματίσουν η κυβέρνηση κτλ. Κτλ. Αυτό σημαίνει ότι φοβάται ακριβώς την έκφραση του κόσμου και κυρίως φοβάται αν είναι αριστερή αυτή η έκφραση του κόσμου, με ό,τι σημαίνει το αριστερή έκφραση του κόσμου, και επειδή φοβάται όλο αυτό και επειδή το βλέπει να έρχεται με κάποιο τρόπο, δεν το θέλει. Και πολύ δημοκρατικά μπήκε στην κυβέρνηση, φτιάξαν αυτή την κυβέρνηση και πολύ δημοκρατικά λέει στους άλλους ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό, δεν πρέπει η έκφραση του κόσμου να ισχύσει, να γίνει πράξη, να πάρει μορφή σχήματος κυβερνητικού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να συμβεί. Πολύ ωραία, πολύ δημοκρατικά, όπως ακριβώς το φανταζόμασταν. Υπάρχει κίνδυνος να διηγηθεί η χώρα στην αριστερά, οπότε λοιπόν ποια Ευρώπη μιλάμε, ποιο ευρώ, ποια κατάσταση. Ποιος έχει κρίση στην Ελλάδα? Επίτηδε το κάνει τώρα. Αργεί. Θα έχει αράξει πουθενά για να πίνει καφέ. Το κάνει για να με τσιτώσει. Αμάν ρε Νικόλα, διαπραγμάτευση πήγε να κάνει ο άνθρωπος. Τι διαπραγμάτευση, Δάφνη? Διαπραγματεύεται το μέλλον μου, ο Χασοδικής. Χαλάρωσα ρε Νικόλα. Ο Λουκάς είναι μανούλα στις διαπραγματεύσεις. Δεν το ξέρεις τώρα? Ο Λουκάς είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Λουκάς Παπαδήμος. Μην το ξεχνάτε και αυτή την εποχή. Είναι 3-4 μέρες τώρα στην Ευρώπη και πάει να διαπραγματευτεί. Χθες το ζάπινγκ, πριν αρχίσει το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, πέσαμε στα μυστικά ή στα νηστικά όπως θέλετε της ΕΔΕΜ. Και εκεί ακριβώς παίζει ένας Λουκάς διαπραγματευτής που έχει πάει να διαπραγματευτεί για το καλό όλων και τον περιμένουν όλοι πώς και πώς. Διαπραγματεύεται το μέλλον μου, ο Χασοδικής. Χαλάρωσε ρε Νικόλα, ο Λουκάς είναι μανούλα στις διαπραγματεύσεις, δεν το ξέρεις τώρα? Μην ανησυχείς. Έχει αυτό τον τρόπο ότι θα πάρει το γλυκό του το ύφος και θα τους φέρει όλους με τα νερά του, θα δεις. Ποιο γλυκό ύφος? Οξυνός? Πού το βρήκε? Πόπο γκρίνια, αμάν! Ο Λουκάς θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο, θα δεις. Να, ορίστε, ήρθε! Αμάν! Αγάπη μου, καλώς το! Τι έγινε? Τρίαμβος! Μπράβο, αγάπη μου, σωστά έλεγα εγώ! Μπράβο, Λουκά μου! Μπράβο! Μπράβο, Λουκά μου, έλα κάτσε κάτω τώρα να μας πεις καμιά λεπτομέρεια, να χαρούμε και εμείς ολοκληρωμένα. Θα έρθει η εκτιδόση, δεν θα έρθει η εκτιδόση, Λουκά, που μας λες και για Τρίαμβο, η οποία εκτιδόση ήταν κάτι παραπάνω από αναγκαία, ήταν το οξυγόνο για την ελληνική οικονομία τον Αύγουστο. Μετά το πήγαν αρχές Σεπτέμβριο, ότι αν δεν πάρουμε την εκδήλωση δεν θα πληρωθούν οι μισθοί συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Δεν την πήραμε το Σεπτέμβριο, είχαμε τα προβλήματά μας. Μετά βάλανε ένα ορόσημο, νομίζω, κάπου στον Οκτώβριο. Δεν ήρθε ούτε τον Οκτώβριο η εκδήλωση. Είπαν όμως ότι αν δεν έρθει μέχρι μέσα Νοεμβρίου, η Ελλάδα θα έχει καταρρεύσει. Πέρασαν και τα μέσα του Νοεμβρίου. Πάμε στο τέλος του Νοεμβρίου. Το τέλος της Ελλάδας δεν έχει έρθει ακόμα. Και διάβαζα κάπου, όχι ακόμα, διάβαζα κάπου προχτές, ότι θα έρθει το μέσα Δεκέμβρη. Τώρα πάμε, αλλά μέχρι εκεί λένε πάλι οι ειδικοί ότι είναι η τελειωτική ημερομηνία, γιατί αν δεν έρθει και τότε, τελειώνουν τα αποθέματα και τι θα γίνει και τι θα συμβεί. Αυτά τα πολύ ωραία με την εκδήλωση την περίφημη, την τραβάμε τρεις μήνες και είναι τόσο αναγκαία για το καλό της χώρας και του λαού κυρίως. Και εντωμεταξύ, όλο αυτό το διάστημα που δεν έρχεται η δόση, παίρνονται μέτρα, γίνονται εκβιασμοί και γίνονται και υποχωρήσεις. Και ζητούνται βέβαια και υπογραφές, είναι το τελευταίο έργο που έχει ανεβαστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Επειδή μιλάμε για υπογραφές, επειδή μιλάμε για επιστολές, κάποιες επιστολές πάνε και έρχονται από εδώ και από εκεί. Μία έλαβε ο υφυπουργός, τον έχουμε χάσει τελευταία και πολύ ανησυχούμε, ο φίλος μας ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Να σας κάνω μια προσωπική εξομολόγηση και να ανοίξουμε γραμμές. Θέλω να ακούσω την άποψή σας. Μου έστειλε ένας κύριος που μου γράφει, δεν λέω το όνομά του, μην θέλω να ακούσω την τηλεόραση. Σε πιστέψαμε και ελπίσαμε σε σένα σαν ένα μεγάλο μελλοντικό ηγέτη. Τελικά η εξουσία διαφθείρει. Και ειδικά εσένα έχει κάνει αγνώριστο. Βλέπουμε έναν άλλο Γεωργιάδη και πραγματικά σε συχαίνομαι. Κάποτε με έκανες να βλέπω στο Μέγα Αλέξανδρό μου. Το βόλεμα σε χάλασε. Ευτυχώς υπάρχει ο αδελφός σου που σαν σύγχρονος Λεωνίδας κρατάει θερμοπύλες. Εσύ λάκησες. Είσαι πολύ μικρός για τις περιστάσεις που ζούμε. Κάνε πέρα. Βέβαια αυτή η επιστολή είναι παλιά, από παλιά. Του την είχε στείλει κάποιος παλιότερα, αλλά ακούσατε. Αυτός που την έχει στείλει τον έβλεπε σαν τον Μέγα Αλεξανδρό του. Τι γίνεται στο κεφάλι κάποιου, τι γίνεται στο κεφάλι πολλών. Τέλος πάντων, δεν είναι τις παρούσεις και αυτό. Έχουμε τόσα άλλα θέματα. Όποιος θέλει να στείλει μήνυμα, έχουμε αλλάξει λίγο τις διευθύνσεις. Δεν ξέρω αν το ακούτε από χθες. Με κινητό στέλνετε στο 54%. Real και no, γράφετε ό,τι θέλετε. 54%. Όσοι στέλνετε mail, studio@real.gr. studio@real.gr. Αυτά, με αυτά που άκουσε ο Άδωνης, τον έπιασε κάτι και θέλει κάτι να κάνει στην πόλη. Θέλω να βγω. Να τα σπάσω, να κάψω τη Βουλή, να δίνω τους βουλευτές, να μην ψηφίσω κανέναν. Θέλω να βγω, να τα σπάσω. Ωστόσο είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα μεγάλο μπαμ. Αυτός που ακούγεται στα ενδιάμεσα να διακόπτει το Μπρέγκοβιτς είναι ο ένας, ο επίσημος υποψήφιος αρχηγός, χτες έθεσε υποψηφιότητα από εδώ, στο Χατζηνικολάου τα είπε, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, και ακούμε απόψεις του για το πολιτικό γίγνεσθε, για την κρίση κυρίως που δεν υπάρχει, που θα είχε τελειώσει επειδή έπρεπε να εφαρμοστεί το μνημόνιο κτλ. Ένα ωραίο τραγούδι της Άννας Βύση, άσχετο φαινομενικά, θα μας συντροφεύσει για λίγο. Πράγματα, πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας το γλουτσίν σου, μικρό πράγματα, διαφορά ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν κρατάω πια τα κλάματα. Μέσα νύχτα με βρίσκουν μοναχοί να σκίζω γράμματα, να βρίσω και να σπάω σαν τρελή στους τοίχους πράγματα. Να λέω θα γυρίσει, δεν μπορεί ως τα χαράματα. Θέλω να βγω, να τα σπάσω. Έχουμε και τον άλλον, τον αναρχικό. Πλησιάζουν και γνωστοί επέτη, θα βγει να τα σπάσει. Το τραγούδι έχει σχέση με όλα αυτά που γίνονται. Θα καταλάβετε τώρα όταν ακούσετε τον Γιώργο Καρατζαφέρη να μιλάει για αυτήν την πολύ ωραία κυβέρνηση. Ναι, θα περπατήσει αυτή η κυβέρνηση αν έχει τη στήριξη δική μας. Εάν δεν βλέπουμε τις εκλογές και τα εκλογικά αποτελέσματα. Εάν πετύχει αυτή η κυβέρνηση, τότε η Ελλάδα θα έχει πάλι μια κυβέρνηση σαν κι αυτή ή όμοια σαν κι αυτή ή περίπου σαν κι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, μια κυβέρνηση με ένα από αυτά τα κόμματα. Να βρίσω και να σπάω σαν τρελή. Θέλω να βγω, να τα σπάσω. Σαν τρελή στους τύπους πράγματα. Είμαι δύο από αυτά τα κόμματα, ενδεχομένως και πάλι με τα τρία κόμματα. Διαφορετικά, επαναλαμβάνω, ο κίνδυνος μιας άλλης κυβέρνησης αριστερής είναι προβλεπτός. Τα λέω, θα γυρίσει, δεν μπορεί. Μιας άλλης κυβέρνησης αριστερής. Ως τα χαράματα. Από πού έρχεστε εσείς? Ο νέος πρόεδρος, υποψήφιος πρόεδρος μάλλον, δεν ξέρουμε αν θα είναι νέος, τον θέλουμε πάρα πολύ εμείς στο Χρυσοχοίδη, μας πάει περισσότερο. Όχι ότι ο Βενιζέλος είναι άσχημος, ο Παπουτσής με τους γουαναμπίδες δεν είναι καλός. Ακόμη και οι εφεδρείες, οι χρυσές του κόμματος, ο Πετσάλινικος και ο Κακλαμάνης. Κάτι πρέπει να γίνει με τον Πετσάλινικο, γιατί ακούστηκε το όνομά του, κάναμε όλοι τις φαντασιώσεις τις γνωστές στην Πρωθυπουργία Πετσάλινικος και μείναμε όλοι χωρίς κυρίως ο Πετσάλινικος. Θα ήταν πολύ ωραίο πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, Φίλιππος Πετσάλινικος. Και το όνομα και η μορφή και η πολιτική παρουσία γενικότερα νομίζω θα τέριαζε. Στείλτε σε αυτά τη διεύθυνση που σας είπαμε την καινούργια μήνυμα, γιατί στην άλλη δεν έρχονται. Studio papakireal.gr. Το τηλέφωνο είναι 211-200-8200. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και όσοι έχετε ρεύμα, μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε. Γύρω στα 400 ευρώ θα μου έρθει. Εγώ παίρνω 590 με δύο παιδιά, με παιδί τρίτης ηλικίου και με απλήρωτο φροντιστήριο. €300 που έρχεται το μήνα από την πρόνοια, συν 380 που είναι από τη σύνταξη. Πώς μπορούμε να ζούμε τρία άτομα? Όχι, δεν την πληρώνω. Ας με πάνε φυλακή, να με ταΐζουν κιόλας, να γλιτώσω και το ενίκιο. Ποιος έχει κρίση στην Ελλάδα? Να βρίσω και να σπάω. Θέλω να βγω, να τα σπάσω. Σαν τρελή στους τύπους πράγματα. Σάγα! Σκασμός! Εάν πράγματι θέλετε να εξασφαλιστείτε για την επόμενη τετραετία, πενταετία, πρέπει να πάρετε την ψήφο της κυρίας Παπαρίγα και του κ. Τσίμα. Ναι, όχι του κ. Τσίμα, του κ. Τσίπρα. Άρα λοιπόν η δικιά μας υπογραφή δεν θα έχει καμία αξία. Επομένως λοιπόν, εάν θέλετε να υπάρχει μια κυβέρνηση με την οποία να συνοηθείτε. Γιώργος Καρατζαφέρης, με δεδομένο ότι αυτά που λέει δεν είναι μόνο από το μυαλό του, εκφράζει και άλλα πράγματα όταν μιλάει και άλλους συνδυασμούς θέσεων, λαγό τον έχουν χαρακτηρίσει, ξέρει τι λέει, δεν πετάει τίποτα τυχαία, ακόμη και οι κολοτούμπες όταν γίνονται έχουν ένα ρόλο, ένα σκοπό. Καταλαβαίνει κανείς από αυτά που λέει πώς μαγειρεύονται τα πράγματα, ποιον δεν θέλουν να πάρει μέρος, ποιον φοβούνται και τι είναι ικανοί να κάνουν. Είναι δυνατόν να κάνουν και δεν είναι τόσο ικανοί να το κάνουν, μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς. Η κρίση έχει πολλές πτυχές. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Μέγκα, Καμπουράκης Οικονομέας, βγάλανε μια από αυτές τις πτυχές. Τη μουσική από κάτω δεν την έχουμε βάλει εμείς, υπήρχε στο βίντεο. Πήγανε και κάνανε έρευνα στα παγκάρια των εκκλησιών και απεδείχθη από το ρεπορτάζ ότι υπάρχει κρίση, ο κόσμος δεν ρίχνει τα λεφτά που έριχνε πριν και ήταν κάποιοι ιερείς πολύ απογοητευμένοι. Να λένε και αυτοί, όπως οχι μαγαζάτορας, οχι επιχειρηματίας, ότι δεν πάμε καλά, πέφτουν, είπαν και ποσά μάλιστα. Τα έσοδα του παγκαριού είναι μηδαμινά. Έχουμε τουλάχιστον 30% μείωση. Σε σχέση με πέρυσι? Σε σχέση με πέρυσι, την περίοδο της ακμής είχαμε περίπου 6.500 έσοδα το μήνα, 6.500 ευρώ. Τώρα με πολύ δυσκολία φτάνουμε τα 4,5 και χρειαζόμαστε για το προσωπικό μισθούς και ΙΚΑ 5.500. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Δεν έχουμε βάλει εμείς τη μουσική. Υπήρχε στο βίντεο που είδαμε, γιατί δίνει άλλη διάσταση πραγματικά η μουσική από κάτω, τονίζει το σπαραγμό και εκεί έχουμε κρίση. Ανοίγαν κάτι παγκάρια και κάτι ιερείς, μετρούσαν πάλι κέρματα. Έχουν έξοδα, δεν βγαίνουν ούτε αυτοί και τι. Έχουν αυξηθεί οι ώρες εργασίας, διότι ο κόσμος λόγω της κρίσης πάει και εξομολογείται μέχρι το βράδυ. Η εξομολόγηση έχει πολλαπλασιαστεί. Πολλές φορές καθόμαστε και μετά τις 12 τα μεσάνυχτα και εξομολογούμε τους ανθρώπους. Υπερορίες και στην εξομολόγηση. Αυτή την πτυχή όντως δεν την είχαμε φανταστεί ποτέ. Είναι άσχημα τα πράγματα και δεν τα λέει κανείς. Ο Παπαδήμος, τι κάνει για αυτά τα θέματα ο Παπαδήμος? Ένα μήνυμα ήρθε, πολλά έχουν έρθει, αλλά ένα θα διαβάσουμε. Ρε παιδιά, έτσι ξεκινάει. Είχα δουλέψει στην απογραφή. Είχα σκιστεί 15 μέρες, 15 ώρα για να βγάλω όλη τη δουλειά, μόνο και μόνο για ένα χαρτζιλίκι, να καλύψω κάτι έξοδα. Από το Μάιο έχει πάει Νοέμβριος και ενώ υποτίθεται ότι η Ελστάτ, ελληνική στατιστική αρχή, πώς τη λένε, τα έχει αποταμιεύσει, τα χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, εκταμιεύσει προφανώς, δεν μας τα δίνουν. Τι θα γίνει? Παναγιώτης είναι το μικρό, τι θα γίνει? Τι θα γίνει, ένα ωραίο ερώτημα. Δεν έχουν πληρωθεί αυτά τα παιδιά που έτρεχαν τότε. Να ήταν τα μόνα που δεν έχουν πληρωθεί? Όχι, βέβαια είναι πολλοί. Το λέμε και εμείς από εδώ. Μπας και το να τους κάνεις ρόμπα, κάτι θα σήμαινε για αυτούς. Απολύτως τίποτα, στο λέω Παναγιώτη μου, δεν σημαίνει, δεν υδρώνει κανένα αυτή. Και όταν είχαν, πόσο μάλλον τώρα που όπως λένε οι ίδιοι δεν έχουν για τέτοιου τύπου χρηματοδοτήσεις. Λαός, μέρος Α. Έλα ρε Αποστολή. Έλα φίλος. Από τα Χανιά σε περνάμε. Και τι να κάνουμε τώρα, παίρνεις από τα Χανιά? Θες ειδική μεταχείριση επειδή παίρνεις από τα Χανιά? Όχι, θα. Όχι, γιατί το λες όμως? Κάνει μια πρόβλεψη να είμαι για τον Άδωνη που σου είχα πει ότι τον ήθελα υφυπουργό να είμαι κτλ. Α, και τι, πόσο, κέρδισε κάτι στο στοίχημα? Μεγαλύτερο, όχι, ήθελα να ήταν μαζί και να τα πήγε και ο Ψαριανό, αυτό ο βρώμο να είμαι που κάνει τον αριστερό. Τελικά δεν έχω καταλήξει. Είναι πιο συγχαμένο ο Άδωνη ή αυτή τη Δημοκρατική Αριστερά? Δεν έχω καταλάβει ποιοι με ενοχλούν περισσότερο. Ή τι είναι χειρότερο, να είσαι ακροδεξιός ή να είσαι κρυφό δεξιός? Έλα, Δούλη, έμεινα μαλάκας εχθές, ρε. Ναι, γιατί? Ακούω τον Ψαριανό να λέει ότι ο Βορύδης είναι πρώην φασίστας. Αλλά τώρα είναι καλό παιδί. Δηλαδή, τι λέει, η κόμενά μου είναι πουτάνα, αλλά τώρα είναι καλή? Άμα ήταν παλιά πουτάνα και καθάρισε, δηλαδή το πρεζάκι, άμα καθαρίσει, θα το λέμε μια ζωή πρεζάκι. Α, το έχει να πάρει πρέσα 10 χρόνια. Τώρα πια είναι, δεν είναι? Τώρα σήμερα, τώρα. Άμα έχει σταματήσει, εντάξει, κάποια στιγμή ξεπλένεσαι. Για τους καπνιστές δεν έχεις ακούσει? Άμα κάνεις να καπνίζεις 15 χρόνια, είναι σαν να έχεις καπνίσει ποτέ. Έτσι ακριβώς. Έχει να τσεκουρώσει ο Βορύδης πολλά χρόνια. Είναι σαν να μην έχει τσεκουρώσει ποτέ. Γεια σου, Τόλι. Γεια χαρά. Ο ένας σε γαμνεί και άλλο σε τεντώνει. Με το Τόλι δεν κολλάει αυτό, βρε Καραγκιόζη. Θες να κάνεις και αστιάκι και δεν κολλάει, βρε νούμερο. Μαλάκα, πάει δεν πάει, ο τέτοιος τον φοράει. Για 12 ήταν το ματσάκι, έλα. Α, έχω βαρεθεί να ακούω το Σάββατο και από την προεδράρα σας. Κι αν, κι αν, κι αν. Ρίξε μου ένα πάριο αυτή τη εβδομάδα. Οχ. Να σου πω τώρα. Sorry, αύριο θα ξέρω. Okay, τι διάλογο, αυτοί οι στίχοι με έχουν ξεχάσει, δεν μου στέλνουν στίχους πια. Θα λέμε θα μάθω, θα μάθω, έλα, γεια. Δεν μου λες, στην Χαλιβουργία Ελλάδος πήγατε το Σαββατοκύριακο? Καλέ, ναι, όλο το Σαββατοκύριακο εκεί τη βγάλαμε. Χαλιβουργία Ελλάδος. Πήγατε, ρε. Έχουν μυρίσει όλα τα ρούχα χαλιβουργική. Ναι, ναι, πώς μυρίζει η Χαλιβουργία, δεν ξέρω. Ρε προδότη του κινήματος, πήγατε ή δεν πήγατε? Τώρα χρειάζεται τώρα να πηγαίνουμε και εκεί, είμαστε στο μετερίζι εδώ, του ραδιοφώνου, των FM. Τι αγόρι να μου καλεί, μονάχα πλατείες και κερατές, κέρατα θα βγάλουμε στο τέλος. Να πάτε στην Χαλιβουργική, να πάτε στους αμπερκούς εκεί πέρα, να συμπαρασταθείτε κι εσείς. Κοίτα στην κερατέ, έχει ωραίο κοψίδι. Στη Χαλιβουργική δεν μου πάνε κάτι τέτοιο. Και εκεί είχε, και εκεί. Πού να το ξέρα. Μου το έπεσε από την αρχή, μου πες κάτι κολοσυναυλίες έχει. Να πάνε ακούσε τον Παπακοσταντίνο, τον έχω ξανακούσει. Δεν έχει Παπακοσταντίνο. Πώς έτσι? Δεν θυμάμαι, εντάξει, το πρόγραμμα ακριβώς δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Καλά, το ξέρω ότι είναι εκεί, στο κοψίδι είναι. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Από την Πάτρα παίρνω που καλλιεργώ τα αγκούρια εκεί, τα κόκκινα που σου έλεγα την περασμένη εβδομάδα. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά δημιουργείται μια σύγχυση έτσι. Δεν μπορείς να φας αλάτα με αυτό το αγκούρι. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινη ντομάτα, κόκκινο το αγκούρι. Θα μπερδευτεί ο Πάγκαλος και θα αρχίσει να παχαίνει γιατί θα νομίζει ότι είναι ντομάτα. Θα πέσει με τα μούτρα και θα φάει το κόκκινο το αγκουράκι και θα το παχύνει. Φοβάμαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό ο υπεραπαραθάτη ο Ψαριανό, άκουσε τι είπε χτε? Πώ τον είπε, δεν άκουσα? Εκτό ότι δεν τον βάλανε να πάρει κάποιο υπουργείο. Δεν είπε κανένα ελάτε να πάρετε ένα υπουργείο. Είπε σε επόμενε εκλογέ. Παρόλο που όλοι πιστεύαμε και τον κρίναμε ικανό για αυτή τη θέση. Ναι. Είπε σε επόμενε εκλογέ που θα πάρουν πιο πολλού ψήφου και θα έχουν 17 βουλευτέ, θα πάρει πιο γραφείο. Άκουσε τι είπε? Όχι. Αριστερό είναι, κάτσε να σκεφτώ, κάτσε να σκεφτώ. Προστασία του πολίτη. Όχι, όχι. Εθνική αμήνη, τι να θέλει να είσαι αριστερό από τον Ψαριανό? Παρακαλώ πολύ, μπορώ να αφήσω ένα μήνυμα για τα παιδιά που κάνουν τώρα εκπομπή? Παρακαλώ, περιμένω. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, πείτε τους, θα θέλαμε. Παρακαλώ, πείτε μου, ναι. Από επαρχία τηλεφωνώ. Ναι, ναι, παρακαλώ. Θα θέλαμε να σχολιάσουν τις δηλώσεις του κυρίου Ψαριανού εχθές στο Θοδωράκη, στους πρωταγωνιστές. Θα τους το πω, θα τους το πω. Καλά, κάνουν άλλη δουλειά. Μήπως δεν ακούτε την εκπομπή, δεν κάνουν άλλη δουλειά. Κυρία, κύριε, πείτε τους να πούν τη γνώμη τους. Σηκώνετε και το χέρι όταν λέτε, κύριε, κύριε. Ναι. Θα του το πω, ναι, ναι. Να είστε καλά, γιατί τι γνώμη έχετε, έχετε κάποια αντίρρηση, κάποια όχληση, δεν καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Δεν τα είπε καλά ο κύριος Ψαριανός. Νομίζω πως ναι, δεν τα είπε καλά. Σιγά καλά, στο κόμμα του Κουβέλη είναι, ό,τι θέλουν λένε. Τι περιμένεις να ακούσεις αριστερά. Να ξέρεις ότι περιμένουν οι αριστεροί από εσάς να πείτε δύο πράγματα σε αυτή τη λέλαπα. Η αριστερή τύπου Ψαριανού, τέτοια αριστερή περιμένουν. Όχι, να μην πω, μα είναι. Όχι, όχι, όχι. Οκ, okay, να είσαι καλά. Κουκουέ. Κουκου, ναι. Εσύ που είσαι έγκυρος δημοσιογράφος, θα μου λύσει μια πορεία. Πες μου, πες μου. Άκουσα ότι ο Αντώνης έβαλε βέτο. Ναι. Για να μην πει. Όταν λέμε βέτο, τι βέτο, βέτο με ξύδι. Εάν πράγματι θέλετε να εξασφαλιστείτε για την επόμενη τετραετία, πενταετία, πρέπει να πάρετε την ψήφο της κυρίας Παπαρίγα και του κ. Τσίμα. Ναι, όχι του κ. Τσίμα, του κ. Τσίπρα. Άρα λοιπόν η δικιά μας υπογραφή δεν θα έχει καμία αξία. Επομένως λοιπόν, εάν θέλετε να υπάρχει μια κυβέρνηση με την οποία να συνοηθείτε. Στέλνετε μήνυμα. Ακούσαμε και πριν έναν φιλοκροατή στο πρώτο μέρος του λαού και λέτε: πείτε κάτι για την ελληνική χαλιβουργία. Εργαζόμενοι απεργούν 23 μέρες. Εργαζόμενοι χαλιβουργοί, ένα από τα σκληρότερα επαγγέλματα. Λένε τόσες μέρες μέσα στο λαό: θέλουμε, είναι η αλήθεια, να κάνουμε κάτι παραπάνω, αλλά έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας, τα τεχνικά κυρίως. Θα τα αντιμετωπίσουμε σαν ελληνοφρένεια. Είναι 400 εργαζόμενοι σε ένα από τα πιο σκληρά επαγγέλματα, στην ελάχιστη βιομηχανία που έχει απομείνει στη χώρα με τα πολλά. Και απεργούν 23 μέρες, ζητάνε, έχει εκεί πέσει ο εργοδότης με διάφορες ωραίες προτάσεις. Καταλαβαίνει ο καθένας αυτή την εποχή. Κρατάνε πολύ καλά και δεν είναι μόνο ότι κρατάνε αυτοί και είναι μια γροθιά. Άλλωστε, τι θα μπορούσε να είναι τέτοιο επάγγελμα. Είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα αλληλεγγύης, το οποίο δεν θα το βρείτε πουθενά. Αν σκοτωνόταν κανένα ελάφι στην Πάρνηθα, μπορούν να διέκοπταν τα κανάλια και για πρόγραμμα. Εκτάκτως να μας μεταδώσουν το ελάφι. Τώρα που απεργούν άνθρωποι και περνάνε δύσκολα οικογένειες, μην περιμένετε να δείτε. Πάνε αγρότες, τους πηγαίνουν τρόφιμα, από ό,τι έχω μάθει. Πάνε καθηγητές και προσφέρουν να διδάξουν, να κάνουν μαθήματα στα παιδιά τους δωρεάν. Πηγαίνουν μαθητές από ΕΠΑΛ διάφορα και κάνουν συναυλίες και τους συμπαραστέχονται, φάρμακα. Υπάρχει ένα πρωτοφανές που γίνεται εκεί, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι πάρα πολύ. Κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε από εδώ, θα κάνουμε κι άλλα. Το πρώτο και το εύκολο που μπορείτε να κάνετε εσείς, να πάρετε τηλέφωνο στον Αποστόλιο, είναι εκεί κοντά, στο 211-200-8200. Να πείτε αυτό που έχετε να πείτε, τι βλέπετε, αν πήγατε, πώς σας φάνηκε. Να μεταδοθεί αυτό και στην πορεία εμείς θα κάνουμε τα δέοντα. Αυτό που ξέρω, την Πέμπτη μεθαύριο έχει τρίωρη στάση, 12 με 3 το μεσημέρι και συγκέντρωση 6 από εκεί. Και την ίδια μέρα το απόγευμα 6 ώρα στην Ελευσίνα, στην πλατεία Ιρών, επίσης συγκέντρωση. Προσπαθούν να μπουν και τα υπόλοιπα εργοστάσια της περιοχής. Δεν είναι εύκολο. Είναι ένας αγώνας που γίνεται από μια μικρή μερίδα, πολύ δυνατών όμως, ανθρώπων που πραγματικά παλεύουν με δύσκολες καταστάσεις. Δύσκολο να το καταλάβει και κανείς αν δεν έχει μπλέξει με αυτά. Να δούμε πώς θα πάει, είναι ένα δείγμα. Ευχόμαστε ότι καλύτερο, κουράγιο και είμαστε μαζί από μακριά και με τον τρόπο που μπορούμε εμείς. Εκτός από όλα αυτά, τώρα υπάρχουν τα πολύ ενδιαφέροντα στη ζωή. Ποιος θα είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μέσα στον πανικό, ενώ λένε ότι όλα θα τα δούμε μετά την κρίση και όταν έρθει η εκτιδόση. Έχουν αρχίσει ήδη από τώρα. Έκανε μια δήλωση εκτός όλων των υπολείπων και ο Παπουτσής. Ο προτεργάτης της προσπάθειας μέχρι τώρα. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Αυτός. Θα πρέπει να του απαγορεύσει κάποιος άλλος να κριθεί από τον ίδιο τον λαό για τον οποίο εργάστηκε. Αυτό ακριβώς. Ο προτεργάτης πρέπει να κριθεί από τον λαό. Φυρί-φυρί το πάει ο Παπουτζής. Τι να κριθεί από τον λαό. Έχει κριθεί από τον λαό, αν δεν το έχει καταλάβει. Και ο Παπουτζής έχει κριθεί από τον λαό. Και ο προτεργάτης κυρίως. Και τους έχουν, σύμφωνα με τα επίσημα μέχρι στιγμής δημοσκοπήσεις, το 11%, στο 13%, στο 15% οι δημοσκοπήσεις μέχρι εκεί. Οι καλύτεροι στο 20%, στο 19%. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην πράξη, αλλά. Έχει κριθεί και από την ιστορία επίσης. Μην ζητάτε νέες κρίσεις. Δεν σας συμφέρει καθόλου. Το καταλαβαίνουν και προσπαθούν. Τώρα είναι δύο ωραίοι κόσμοι. Άκουγα τον Παπουτσί και το συνειδητοποιούσε. Οι άνθρωποι που παλεύουν για τη ζωή τους στη Χαλιβουργία ή οπουδήποτε αλλού. Και οι παπουτσίδες, οι λοιποί, τα στελέχη, αυτά τα πρωτοκλασάτα που δεν έχουν δουλέψει και ποτέ, να αγωνιούν ποια καρέγκλα θα πάρουν, σε ποια φάση θα την πάρουν την καρέγκλα, μόνο και μόνο για να πάρουν την καρέγκλα και να υπηρετήσουν σε καμία περίπτωση τους εργαζόμενους και τους εργάτες, τα αφεντικά τα παραπάνω. Όλο αυτό είναι σουρεαλιστικό, αλλά τι να κάνουμε, με αυτό πρέπει να πορευτούμε με το δίδυμο. Πρώτο Παπας, ένα άλλο στέλεχος προσπαθεί να μας καθησυχάσει ότι δεν συμβαίνει τίποτα και τονίζει ότι δεν πρέπει να τρομοκρατούμε το λαό. Αλλά τον τρομοκράτησε. Θέλω να πω στον κύριο Χαλβατζή ότι να ξέρει ότι πραγματικά, εάν δεν δοθεί η δόση αυτή, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει με πολύ άσχημες καταστάσεις. Λοιπόν, δεν τρομοκρατείται κανένας. Βέβαια. Θα έλεγα ότι όλοι πρέπει να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας σε σχέση με αυτήν την ιστορία. Εμείς πρώτοι τις δικές μας. Αλλά μην καλλιεργούμε την άποψη ότι ξέρετε δεν συμβαίνει τίποτα. Δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί αυτή η χώρα έχει ακόμη πολύ μεγάλα ελλείμματα και πρωτογενή ελλείμματα. Κύριε Χαλβατζή, εάν δεν δοθεί αυτή η δόση, από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα πραγματικά να αναλογιστώ. Πόσο μάλλον να περιγράψω τι θα γίνει, έτσι. Ευτυχώς που δεν μας τρομοκράτησε. Ευτυχώς που δεν τρομοκρατούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια τα ίδια λέγανε και τον Αύγουστο. Έχουν περάσει τρεις μήνες και δεν έχει αλλάξει κάτι. Όχι ότι δεν είναι χρήσιμα όλα αυτά να τα ακούμε, αλλά υπάρχει ένα χυλός μέσα στον οποίο πέφτουν όλα και άντε να βγάλεις άκρη. Περισσότερο από το ακροδεξιό του Λάος είναι το φεδρό του πράγματος που νομίζω κυριαρχεί και ευτυχώς που είναι φεδρή και γραφική για να μην είναι κυρίως ακροδεξί. Ο κύριος Καρατζαφέρης μιλάει για τις υπογραφές, για την πίεση που δέχτηκε και βρήκε έναν τρόπο και το είπε κιόλας στην Τρόικα και μάλλον συμφώνησε η Τρόικα. Είπα ότι δεν θα στείλω κι εγώ επιστολή και της πρότεινα το εξής. Ότι θα αρθρογραφήσω το Σάββατο στην εφημερίδα του κόμματος την επιχειρηματολογία μου για την ανάγκη να πάρουμε τα χρήματα και αυτή η ανάγκη συνοδεύεται από ορισμένες προϋποθέσεις, τις οποίες τις αποδέχομαι λόγω της αναγκαιότητας. Και αυτή την ανοιχτή επιστολή που θα κάνω προς τον ελληνικό λαό μέσα από την εφημερίδα μου θα την κοινοποιήσω στους τρεις ενδιαφερόμενους, την κυρία Λαγκάρ, τον κύριο Μπαρόζο και τον κύριο Γιούνκερ. Και αυτή θα είναι η δικιά μου σκέψη. Συμφώνησα με αυτό. Ποστέ, ναι, συμφώνησα. Ή δεν βάζετε και ένα άρθρο του Σαμαρά να τελειώνουμε στο κόμμα. Και άλλο, δεύτερο άρθρο να στείλουμε και τα δύο να συμπερδεύουμε. Μόνο ο Πρετεντέρης μπορεί να το πει έτσι. Δηλαδή θα ενημερωθεί η Τρόικα για τις θέσεις του Καρατζαφέρη από την Α1. Από την εφημερίδα, καλά του λέει και ο άλλος, βάλτε και ένα του Σαμαρά να τελειώνουμε, να μην έχουμε όλο αυτό τον εκβιασμό 20 μέρες τώρα. Υπέγραψε, μην υπόγραψε, μην υπογράφεις. Κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Και το δέχτηκε η Τρόικα σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του Γιώργου Καρατζαφέρη. Πρέπει να πέρασαν πολύ ωραία αυτοί εκεί πέρα. Στέλνει μήνυμα ένας ακροατής τώρα, το έχουν στείλει πολλές φορές. Άκουσα, λέει, ότι στις εκλογές, αν πάμε και ψηφίσουμε 50% και πάνω λευκό, υποχρεούνται οι 300 να φύγουν. Ισχύει κάτι τέτοιο? Θανάσης, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το θέμα δεν είναι αν ισχύει. Το θέμα είναι ότι σας μπαίνουν τέτοιες ιδέες και τέτοιες μορφές αντίδρασης. Θυμίζω, στις ευρωεκλογές είχα πάει καμιά 40% να κάνει μπάνιο. Βγήκε ο Γιώργος ενισχυμένος, βγήκε και η Νέα Δημοκρατία και από τότε δεν λέμε να πάρουμε και να σηκώσουμε κεφάλι. Τέτοια να αναμασάτε, τέτοια να πιστεύετε ότι η λύση θα δοθεί καταρχήν με μια κάλπη. Κατά δεύτερο με το να μην πάμε στην κάλπη, με το να ψηφίσουμε λευκός αυτή την κάλπη και θα σας έρθουν μετά 10 Παπαδήμοι, 10 Καρατζαφέριδες, 10 Γιώργηδες που μας έχει λείψει, ο ένας πόσο μάλλον οι 10, και 10 Σαμαράδες και κυρίως 10 Μνημόνια και 10 τέτοιες λογικές. Περαστικά σε όλους αυτούς που τα λανσάρουν αυτά, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Όσο μπορείτε, κάντε ό,τι μπορείτε, μπας και σωθούμε. Πολύ με συγκίνησε ο Καρατζαφύρερ. Πολύ και εμένα με συγκινεί κάθε φορά. Που ενδιαφέρεται για το μισθό μου. Για τη σύνταξή μου, για το μισθό μου γενικά. Ναι, όταν λέει ενδιαφέρεται, ενδιαφέρεται να μην τον έχεις εσύ. Ενδιαφέρει, δίνει πραγματικό ενδιαφέρον να στο πάρει. Δηλαδή είναι πως λέμε, μ' αρέσει αυτό το αυτοκίνητο, ενδιαφέρομαι για αυτό το αυτοκίνητο. Δεν ενδιαφέρεσαι να δεις άμα είναι καλά στην αντιπροσωπή, αν περνάει καλά εκεί. Ενδιαφέρεσαι να το έχεις στο καράζ το δικό σου. Έτσι ενδιαφέρεται για το μισθό σου. Μα γι' αυτό συγκινήθηκα, γιατί δεν ενδιαφέρεται για τους βουλευτές του, για τους υπουργούς του, για γενικά που αυτοί θα τον πάρουν σίγουρα το μισθό. Τώρα που το σκέφτομαι, ο Κουβέλης και όλοι αυτοί, γιατί δεν κάνουν, ρε παιδί μου, μια συνένεση με τον Καρατζαφέρη, μια συγχώνευση που είναι και της μόδας. Μα μια συγχώνευση για να έχουν και μεγαλύτερη δύναμη. Καλά, καλά, καλά. Δεν σου έχει μάθει κανένας ότι τα ετερόνυμα αποθούνται, μάλλον έλκονται. Ότι ο Κουβέλης και ο Καρατζαφέρης είναι ετερόνυμα. Ακριβώς. Έχω ακούσει μαλακίες και μαλακίες, αλλά μην το χοντρένουμε τώρα, είναι και μεσημέρι. Ρες. Άκουσα τη Μακρύ. Επιστρατεύτηκε ο άνθρωπος από τον Αλαφούζο και δημοσίευε άρθρο υπέρ του μνημονίου η χθεσινή καθημερινή. Όλη η ακροδεξιά. Ποιος άνθρωπος ο Θεσσαλονίκης? Ο Θεσσαλονίκης. Όχι ακροδεξιός ο Πάτερ. Υπέρ του μνημονίου. Άλλο αυτό. Είναι κληρικός. Ναι. Είναι ο Τσοπάνος μας. Του ποιμνίου εννοώ. Δεν είναι καλό να λέτε έτσι. Και στο κάτω-κάτω μας απομακρύνεται και από το Θεό με αυτά και με αυτά. Δεν θέλω. Έλα, Τόλια, εσύ. Ναι. Έλα, ρε, ψηλε, πού είσαι, ρε. Τι έγινε? Λοιπόν, αυτή η Διαμαντοπούλου πρέπει να είναι πολύ μπίρμπα, ε. Μπίρμπα, σας παρακαλώ, κύριε. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά μην λέτε μπίρμπα την κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι κυρία, δεν δέχομαι. Πρέπει να το γουστάρει πολύ το βορείδιο αυτή. Γιατί αυτές οι κουμουνιστικοπασόκες. Τι είναι η Διαμαντοπούλου ακριβώς? Πώς την είπατε, δεν το πιάσα. Αυτή η μπίρμπα, λέω, πρέπει να το γουστάρει πολύ το βορείδιο. Μπήκε το κομμουνιστό μπροστά από την Διαμαντοπούλου. Κουμουνιστοπασοξίδες. Ναι. Πρέπει να έχουν ανεβασμένη τη λίπη του και τον είδε εκεί πέρα και γουστάρισε τώρα. Σου λέει αυτό θα μα κάνει ακροδεξιά γούστα στο κρεβάτι. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι λιγουρεύει και το τσεκουράτο. Τσεκουράτο, ναι, αλλά μια, δυο, πέντε, δέκα το βαριέσαι και το τσεκούρι τώρα. Τσεκουράτο, τσεκουράτο. Έστε διάλογο, βρε καημένε, δεν έχει άλλο πρόγραμμα. Δεν είναι εύκολη αυτή η συνεργασία. Είναι. Κι εγώ αισθάνομαι ένα σφίξιμο μέσα μου. Την Κυριακή γέμισε ο δρόμος με λαγούς και κότες, να πούμε. Τι θα γίνει, πέρασα από Αθήνα, πανηγυρίζανε για ένα χίνα μου. Ναι, το είδα κι εγώ, από τον Πειραιά εγώ πέρασα και το είδα. Ναι. Ότι φέρανε χί στο Καραϊσκάκι. Κατά τα άλλα είναι δεύτερη ομάδα, να πούμε, που ανταγωνίζεται και δεν μπορεί να κερδίσει, να πούμε. Που τους χαρίσαμε τώρα και δεν τους βάλαμε 10 γκολ που πρέπει να τους βάλουμε. Α, μπράβο, δεν πειράζει. Για να μην τους φάμε ζωντανούς και όχι τίποτα άλλο, σεβαστήκαμε το ιδιοκτησιακό τους. Ναι, γεια σας, ο κύριος Αποστόλη. Ναι, ναι. Ο Βαγγέλης ο μ***ο από Κατερίνη, ο υδραυλικός. Ο Γιώργος με το τηλέφωνο να σας πάρω. Έλα ρε Βαγγέλη μου, πού είσαι ρε παιδί μου, έχει πλημμυρίσει τον Μπανιόλο. Καλά είστε. Τι καλά να είμαστε. Λοιπόν. Δεν έχω παντόφλες, πια βατραχοπέδιλα έχω. Έχουν απλώσει κιόλας γιατί είναι μάλινες. Με κάτω με την οικοδομή. Τι να κάνουμε τώρα, πες μου. Όπως νομίζετε εσείς, να έρθουμε κάτω. Θα έρθω εγώ πάνω και να φέρω και τα νερά να ξεβουλώσει, δεν γίνεται, εσύ θα έρθεις κάτω. Ναι, πολύ νερό, πολύ νερό. Τι με έπιασε και εμένα, δεν ξέρω, είναι τα πόνερα. Είναι τα πόνερα ενός λουσίματος που έκανα. Ναι. Ζαλίστηκα εκείνη την ώρα, δεν μπορούσα να κλείσω. Είχα ανέβει και το αίμα στο κεφάλι γιατί είχα σκύψει την πανιέρα. Και πλημμύρισε, έχει γίνει εκεί πέρα. Πλημ, ένα πράγμα. Εγώ δεν σας ακούω καλά. Πολύ νερό, πολύ νερό. Παλεύω με τις μάπες, τα γόνατα όλη την ώρα. Μπας και μου έρθει κανένα τυχερό, είμαι στα γόνατα, τίποτα. Ορίστε. Μερακλείδικα πράγματα λέω. Τώρα να έρθουμε κάτω, να δούμε τι δουλειά έχουμε να κάνουμε. Να δούμε, πάρει και ξεβουλωτήρι μαζί. Εγώ είμαι από Κατερίνη. Από Κατερίνη, ναι, δεν έχετε ξεβουλωτήρια, δεν τα ξέρετε, έχουμε εμείς στην Αθήνα, να σου δώσω. Γιατί έχω και τρίχα, εγώ έχω μαλλί μακρύ. Και μάζεψε το σιφόνι γύρω-γύρω-γύρω και μπούκωσε, δεν πάει το νερό κάτω, deep. Deep νερό δεν πάει κάτω, για τίποτα. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Όταν είδα έναν σαργό να πηγαίνει βόλτα στο σαλόνι, εκεί τα χάσα. Τι είδες? Ένα σαργό. Τι είναι αυτός? Ψάρι. Ναι, κατάλαβα. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέω, τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς τώρα τι πρέπει να δούμε κάτω, εντάξει, να δούμε τι. Δεν ξέρω τι πρέπει να δείτε, δεν ξέρω. Αν έχετε όρεξη εκτός από το ξεβουλωτήρι, πάρτε μαζί και καμιά μάσκα να βουτήξουμε για χιβάδες. Και ενώ όλοι περιμένουν, όχι εμείς τον ξέρουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό για την Ελλάδα, όπως το έχουν κάνει όλοι οι υπόλοιποι. Περιμένουν πάντως οι ξένοι, μια υπογραφή, μια επιστολή, κάτι. Έχει ένα. Έτσι, μια αγάπη για τις επιστολές του Αντώνη Σαμαράς από παλιά, όταν ακόμη σπούδαζε μαζί με τον άλλον, Θεός χωρέστον, μαζί με τον άλλον τότε στην Αμερική. Αλλά εγώ τότε έγραφα επιστολές στον Κωνσταντίνο Καραμαλή στο Παρίσι. Τα γαλάζια σου γράμματα κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα καθώς πίσω κοιτάζω. Έγραφα στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Πίστευα πολύ στις ιδέες του Τσάτσου και του Καραμαλή. Τα γαλάζια σου γράμματα, τρυφερές αναμνήσεις, να μου λες χίλια πράγματα, μα δεν λες αν γυρίσεις. Κάποτε μάλιστα μου συνέβη το απίστευτο να μου απαντήσει ο Καραμαλής σε ένα γράμμα και είχα τρελαθεί και με παντρεύει μου λέγει ρέμιση, δεν έγινε και τίποτα. Ωραία, περνούσαν, είναι αλήθεια. Όχι για όλους εσάς που λέτε ότι απλά σπούδαζαν εκεί και χάζευαν και έκαναν αυτά που κάνουν οι τετιμπόιδες, οι φοιτητές, οι οποίοι δεν ασχολούνται με τις σπουδές τους και τρέχουν από εδώ και από εκεί, ξενύχτια, ποτά, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συνέβαινε με τους φίλους. Ο Σαμαράς ήταν προσιλωμένος στην πολιτική. Σοβαρό το παιδί φαινόταν, έστελνε επιστολές στον Καραμαλή, ο οποίος Καραμαλής τότε, τέλη δεκαετίας 60, αρχές δεκαετίας 70, ήταν στην εξορία. Στο Παρίσι έστελνε ο Σαμαράς και του απαντούσε, του απάντησε κάποια στιγμή και σοκαρίστηκε ο Σαμαράς. Να δείτε την ποιοτική διαφορά, ενώ ο Παπανδρέου τότε έκανε τα δικά του. Στην πορεία βέβαια πήγε, έγινε εργάτης το παιδί, σκούπισε τη μισή Στοκχόλμη, σκούπισε και άλλες πόλεις και χώρες στην πορεία από ό,τι φάνηκε. Ο Σαμαράς είχε το νου του πώς να επικοινωνήσει με τους πνευματικούς ηγέτες της παράταξης και να τα αποτελέσματα και για τον έναν και για τον άλλον. Μάλλον τα αποτελέσματα των πολιτικών και των ιδεών τους. Για όλους εμάς, όχι για αυτούς. Ο Σαμαράς έχει κάτι προβλήματα με στην παράταξη. Από ό,τι ακούσατε, βγαίνουν εκεί μικροί. Βέβαια, με το που βγήκε χθες ο δάσκαλος και είπε: Όποιος δεν κάτσει κατά τον πετάξω έξω, ηρέμησαν όλοι ξαφνικά. Σαν τα παιδάκια, σαν τα μικρά παιδάκια, σαν τα πολύ μικρά παιδάκια. Ο επόμενος που θα ασχοληθεί με ανύπαρκτα προβλήματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, που όμως προσβάλλουν όχι μόνο τον κάθε νεοδημοκράτη, αλλά σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει ο ελληνικός λαός. Και τον κάθε Έλληνα, ας γνωρίζει ότι θα βρεθεί αυτόματα έξω από το κόμμα. Και ας μην θελήσει να με δοκιμάσει. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Ποιος τώρα από όλους αυτούς και από όλους εμάς δεν θα ήθελε να δοκιμάσει τη σκληράδα του Αντώνη Σαμαρά? Κακώς σταμάτησαν όλοι, μόκο όμως, ηρεμήσανε ξαφνικά. Αυτό το πολιτικό σκηνικό, αυτοί οι άνθρωποι, οι θαραλέοι που βγαίνουν και λένε και μόλις τους τραβήξει ο άλλος το αυτοί μαζεύονται, αυτοί που την ώρα που βουλιάζει η Ελλάδα, που τη βούλιαξαν την Ελλάδα, βγαίνουν και διαγωνίζονται στο άλλο κόμμα, ποιος θα είναι αρχηγός και θέτουν υποψηφιότητες από ραδιόφωνα, αν είναι δυνατόν, ότι εγώ θα είμαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλοι αυτοί λοιπόν, από όλους αυτούς, πολλοί κόσμος περιμένει να δώσουν και τη λύση. Τι να κάνουμε, περιμένουμε κι εμείς μαζί με εμάς και ο Παπουτσής. Δεν έχει κανένα νόημα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία να εμφανίζονται διάφοροι ως γοναμπίδες. Η ξυπνάδα του κυρίου Παπουτσή πολύ μας άρεσε. Με στα πράγματα, χρησιμοποιεί και φράσεις κλισέ. Ωραία είναι όλα αυτά, ότι πρέπει για διασκέδαση, παράλληλο σύμπαν, παράλληλη Ελλάδα. Όλοι μαζί λοιπόν φτάνουμε στο τέλος της ελληνοφρενίας για σήμερα. Σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος, κεντρικό δελτίο, μαγκαζίνο, με όλες τις ειδήσεις, σχόλια, παρασκήνια κυρίως. Εμείς αύριο, στην κανονική ώρα, 1 και 10, έχουμε τώρα το τρίτο μέρος του λαού που μας αποχαιρετά αγγλικά-αγγλικά. Γεια σας. Εγώ δηλαδή είμαι υποχρεωμένη να τη βγάλω όλο το χειμώνα με. Μην τη βγάλετε όλο το χειμώνα, μην τη βγάλετε όλο το χειμώνα. Τσάρα τη πολιτική, τον Καρατζαφέρη, το ξέρει το Μιτσάρα. Πού είναι σε όλα τα δημοσιογραφικά πλάνα από πίσω. Ναι, και ο Καρατζαφέρη. Ο Καρατζαφέρη είναι Μιτσάρα από μπροστά όμω. Ναι, ρε παιδί μου, και είμαι υποχρεωμένη δηλαδή να τη βγάλω. Θα σκάσω, δεν αντέξω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Καλά, είναι ωραία. Ξέρει τι ωραία που είναι να πα να κόψει τη γαλοπούλα και τσουπ να σου εμφανιστεί ένα κεφάλι Καρατζαφέρη από μέσα. Πανάγια μου με το Μιτσάρα δεν θα αντέξω με τίποτα αποστολή μου. Ξέρει τι να κάνουμε κουραμπιέδε σε σχήμα κεφαλιού Καρατζαφέρη, εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά. Αν και έτσι πως το βλέπω τον Καρατζαφέρη με αυτά τα χάλια και με αυτές τις σαπιοκυλιές, το μόνο χριστουγεννιάτικο γλυκό που μπορείς να κάνεις είναι δίπλες. Επειδή όλοι όσοι παίρνουμε εδώ πέρα, όσοι επί του πλήσιστον είμαστε άνθρωποι από λαϊκά στρώματα, φτωχοί, λίγο σαλταρισμένοι, τα φέρνουμε δύσκολα. Τα λαϊκά στρώματα που λες, τι είναι, είναι και τα παλιά με το ελαττήριο, ενώ τα άλλα είναι τα ανατομικά. Είναι, ανατομικά είναι κανονικά, εντάξει, απλά είναι λαϊκά. Παραπονιέστε παρόλα αυτά όμως. Δεν θέλω μιζέρια. Αποστόλη μου, σας αγαπώ πολύ. Πάρα πολύ. Όλους. Αγαπώ και όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί που λέμε. Όχι. Ιδιαίτερα σε σένα. Αχ, ευχαριστώ πολύ. Αλλά να το λέτε straight την επόμενη φορά. Αποστόλη, σ' αγαπώ. Αποστόλη. Σας αγαπώ πολύ. Τι είναι αυτό. Γεια σας. Και εγώ θα ήθελα να σας γαμίσω αν δεν έχετε αντίρρηση. Είμαι 72 χρονών τώρα πια. Δεν το λέω για σας. Καλά, εγώ δεν παίρνω χαμπάρι, ό,τι να είναι. Από πού τηλεφωνείτε? Από την Αθήνα, από την Κυψέλη. Α, χάνετε που είναι στην Κυψέλη. Τι ωραία που είναι να παίρνεις ανάσες εκεί πέρα. Να νιώθεις ότι είσαι χωριό, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Να ηρεμείς. Ούτε να βγούμε έξω μπορούμε. Και ησυχία, εύκολο πάρκινγκ. Ωραία πράγματα. Ναι. Πολύ χαρά, πολύ χαρά. Εγώ στην Κυψέλη όποτε πηγαίνω δεν χορταίνω να μένω εκεί. Να είχα ένα σπιτάκι, λέω, στην Κυψέλη. Τι ευχάριστα. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Εγώ να είμαι καλά. Εγώ καλά είμαι. Δεν μένω στην Κυψέλη. Εσύ δεν είσαι καλά. Καθόλου καλά. Εσύ να είσαι καλά που και να σου ευχηθώ. Σκατά. Θέλω να πω ένα βήμα. Και δεν λες. Έχω ακούσει άλλα κι άλλα. Μαλώ. Έχει πει ποίημα ο Πάγκαλος δικό του. Έχει πει ο Σαμαράς το άλλο με το Θανάση που είναι ο Θανάσης. Εγώ τον νόμιζα τραγούδι. Ο Σαμαράς το έκανε ποίημα. Πες και εσύ την παπαριά σου. Έδωσα στην Ελένη μια κούπα με μέλι και καρύδια. Και όταν έφαγε την ψυχή, γύρευε και τα χέρια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορούμε τουλάχιστον να αποφύγουμε τα πολιτικά υπονοούμενα. Και θέλω και για τη συνταγή τα χέρια καταμά. Έλα, άκουσα κάτι πολύ αστείο αυτό. Μέρες. Τι, εγώ θα το είπα. Για να είναι πολύ αστείο, δικό μου θα ήταν. Υπάρχει θέμα ηγεσία στο Πασόκ. Ποιο θα μπει αφεντικό στο μαγαζί. Δεν είναι αυτό το αστείο. Οι υποψηφιότητες είναι πιο αστείες. Ρε παιδιά, εκεί στο Πασόκ. Περιμένετε πρώτα να δείτε αν θα υπάρχει κόμμα την επόμενη μέρα. Και μετά τσακώνεστε ποιο θα κάνει κουμάτι. Ναι, πολύ καλημέρα σας. Πολύ, τι πάρα πολύ καλημέρα μας. Σας τηλεφωνώ από τη Θεσσαλονίκη. Αχ, την κούκλα μου, την αγάπη μου. Δεν τα λέω, ένας φίλος, δεν. Είναι το εξής, επειδή πάντα παίρνω την εφημερίδα. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να προτείνω, αν βέβαια. Τι έλεγε η σελίδα 17 αυτή την Κυριακή. Δεν μη με λέτε για σελίδες. Γιατί την παίρνει, για τον Πάριο μόνο. Άμα σας πω ότι την πήρε την εφημερίδα, αλλά αμέσως δεν μπορώ να τη διαβάσω. Πείτε μου πώς είχε κάνει τα κεφτεδάκια η κυρία Τσολομίτη, με ποιο ποτό. Ναι. Έβαλε βότκα, έβαλε κονιάκ ή μπλουκορακάο. Να σας πω κάτι, επειδή διακρίνω και διαπιστώ αυτόν ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Βέβαια υπάρχει ενδιαφέρον, να μου πείτε τι γίνεται μέσα. Ορίστε, ναι, επάνω στην, στο DVD της Λοξάνδρας της Μαρία Ιορδανίδου. Είχαμε τέτοιο. Μήπως θα μπορούσατε να το προωθήσετε. Δεν διαβάζετε καμιά σελίδα καλύτερα. Δεν ξέρω, πού είναι αυτό το DVD, τι ζυζή είχαμε. Ναι, όχι, παλιά στην ΕΡΤ, η ΕΡΤ το είχε προωθήσει. Αν γίνεται. Πρόταση μας κάνει για DVD. Ναι, μέσω. Δεν ξεστραβώνεστε σε καμιά σελίδα της εφημερίδας, δεν ξέρετε τίποτα. Ναι. Θα μας πείτε, έχουμε τον Πάριο ακόμα. Πουλάμε. Ναι, θα βάλουμε την άλλη διδάκτρια. Μετά το Πάριο, μετά το Πάριο. Ο Πάριος δεν τελειώνει, κυρία μου. Απλά μία πρόταση. Εξαντλείται ο Πάριος, νομίζετε. Ορίστε. Όταν τελειώσει ο Πάριος θα ξαναβγεί. Ναι, καλά. Διασκευές που έχει κάνει μόνο στα live. Να αρχίσουμε τα live, εκεί πανικό στα γενικά. Κάνω μία πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση. Εντάξει. Δεν διαβάζετε καμιά πρόταση από την εφημερίδα ναι, που κάνετε την πρόταση. Να είστε καλά, λέω χάρηκα. Ευχαριστώ που για τις παρατηρήσεις. Έγινε, σας ευχαριστώ. Παίρνουμε δύναμη από σας. Έγινε, γεια σας. Γεια σας. Μου λες ο Ψαριανός γράφει με τα αριστερό. Ναι, δηλαδή αλλά... όταν λέμε γράφει με τα αριστερό, γράφει με τα αριστερό στην κάμερα. Ναι. Το αριστερό προφίλ. Τελεία. Και εκεί τελειώνουν τα αριστερά του Ψαριανού. Ναι, θα περπατήσει αυτή η κυβέρνηση αν έχει τη στήριξη δική μας. Εάν δεν βλέπουμε τις εκλογές και τα εκλογικά αποτελέσματα. Εάν πετύχει αυτή η κυβέρνηση, τότε η Ελλάδα θα έχει πάλι μια κυβέρνηση σαν κι αυτή ή όμοια σαν κι αυτή ή περίπου σαν κι αυτή. Γύρω στα 400 ευρώ θα μου έρθει. Εγώ παίρνω 590 με δύο παιδιά, με παιδί τρίτης λυκείου και με απλήρωτο φροντιστήριο. €300 που έρχεται το μήνα από την πρόνοια, συν 380 που είναι από τη σύνταξη. Πώς μπορούμε να ζούμε τρία άτομα? Όχι, δεν την πληρώνω. Ας με πάνε φυλακή. Να με ταΐζουν κιόλας, να γλιτώσω και το ενίκιο. Ποιος έχει κρίση στην Ελλάδα? Να βρίσω και να σπάω. Θέλω να βγω, να τα σπάσω. Σαν τρελή στους τύπους πράγματα. Σάγα! Σκασμός!